Są Rosin Murphy, Bicep, Jason Status, DJ Crash i inni. Bilety na festiwal nowamuzyka.pl. Współgospodarzem jest miasto Katowice. Sponsorem festiwalu jest Tauron Polska Energia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 czerwca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Już za niespełna 45 minut ostatni sprawdzian polskich piłkarzy przed Euro. Na PGE Narodowym zagramy z Turcją. Strażacy w związku z burzami mieli 250 interwencji. Woda między innymi uwięziła dzieci w przedszkolu. Myśliwce NATO musiały 11 razy startować do rosyjskich samolotów. Polscy piłkarze zmierzą się z Turcją w towarzyskim spotkaniu. To będzie ostatni nasz mecz przed piłkarskim Euro. Znamy już skład biało-czerwonych na to spotkanie. Na Stadionie Narodowym mecz będzie oglądał Adam Malecki. Adamie, kogo zobaczymy od pierwszej minuty? W bramce do bramki wraca Wojciech Szczęsny. W linii obrony zagrają Jakub Kibior, Paweł Dawidowicz, Jan Bednarek i Nikola Zalewski. W pomocy Bartosz Slisz, Jakub Piotrowski, Piotr Zieliński, Przemysław Frankowski. W ataku Karol Świderski, oczywiście kapitan Robert Lewandowski, dla którego będzie to 150 występ z orzełkiem na piersi. Zawodnik Barcelony jest oczywiście rekordzistą kadry, zarówno w liczbie występów, jak i goli. Strzelił ich 82. Turcja ma zostać 38. drużyną, której Lewy wbije gola. Oby tak się stało. Turcja po Ukrainie, z którą wygraliśmy 3-1, to kolejny wymagający rywal, który też się przygotowuje do Mistrzostw Europy. Na Euro zagrają z Gruzją, Portugalią i Czechami. To będzie 18. oficjalny mecz reprezentacji Polski z Turkami. Biało-czerwoni wygrali 11 spotkań. Przegrali tylko 3, w tym ten ostatni blisko 30 lat temu w Stambule. Było 1-2, a gola strzelił dla Polaków wówczas Wojciech Kowalczyk. Stadion powoli się wypełnia. Na murawie trwa rozgrzewka bramkarzy obu drużyn. Przed chwilą została także zaprezentowana reprezentacja Amfutbolu, która na zakończonek dopiero co Mistrzostwach Europy we Francji zdobyła brązowe medale. Brawo panowie. Czekamy na początek meczu pierwszych gwizdek o 20:45. A relacjonował Adam Malecki. 250 interwencji związanych z usuwaniem skutków burz mieli strażacy do wczesnych godzin wieczornych. Informuje o tym Straż Pożarna. Najwięcej pracy strażacy mieli w województwach świętokrzyskim i lubelskim, po 65. W województwie śląskim było 35 interwencji. Do poważnej sytuacji doszło m.in. w miejscowości Kazimierza Wielka w Świętokrzyskiem. W wyniku intensywnych opadów zalana została tam droga dojazdowa do przedszkola, w którym było około 40 dzieci. Strażacy przy użyciu łodzi ewakuowali, przetransportowali dzieci z przedszkola do rodziców, którzy stali nieopodal już na suchym terenie. Samo przedszkole nie było zalane, ale cała droga dojazdowa już tak. I tutaj taka woda mniej więcej do pasa i do kostek, która uniemożliwiała dojazd rodzicom. Strażacy przy pomocy pontonu przetransportowali przedszkolaki, nikomu nic się nie stało. Po prostu było utrudnione dojście, ale to pokazuje, że te nawałnice i burze, które przechodzą, po prostu zalewają wszystko na swojej drodze. Mówił Karol Kieszkowski ze Straży Pożarnej. W nocy burze spodziewane są głównie na południowym wschodzie kraju, gdzie obowiązują alerty IMGW. Ulicami stolicy przeszedł marsz żółtej wstążki. Tak wyglądało zakończenie pierwszego dnia Kongresu Zdrowia Psychicznego. Uczestnicy przekazali władzom Ministerstwa Zdrowia swoje postulaty. Popieram całym sercem ideę opieki psychiatrycznej i zwiększenia nakładów. Idę, ponieważ jestem za tą reformą. Sama jestem zainteresowana bardzo psychiatrią i cieszę się, że coś takiego jest. Wśród postulatów, oprócz zwiększenia finansowania psychiatrii, jest także ustawowe wprowadzenie psychiatrii środowiskowej, stworzenie Krajowego Ośrodka Zdrowia Psychicznego oraz stworzenie standardów organizacyjnych i terapeutycznych. 11 razy w ubiegłym tygodniu myśliwce NATO stacjonujące w krajach bałtyckich zmuszone były startować do rosyjskich samolotów. Rosjanie nie stosowali się do przepisów lotów nad Bałtykiem. Międzynarodową przestrzeń powietrzną nad Morzem Bałtyckim w minionym tygodniu naruszyły takie rosyjskie samoloty jak rozpoznawczy Il-20, transportowy An-12 czy bombowce Su-24 i Su-34. Większość z nich poruszała się bez planów lotów i aktywnych urządzeń identyfikujących oraz nie utrzymywała kontaktu radiowego. Wynika z informacji opublikowanych przez litewskie Ministerstwo Obrony. Wszystkie samoloty poruszały się na trasie łączącej obwód królewiecki z kontynentalną częścią Federacji Rosyjskiej. Ponadto myśliwce NATO dwukrotnie w zeszłym tygodniu patrolowały przestrzeń powietrzną nad Morzem Bałtyckim. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.

no już jest do tego dochodzi, że jeżeli krowa pierdnie, czy coś takiego, no to powodujemy jakąś tam emisję gazów cieplarnianych, tak? To jest obłęd, to jest dosłownie szaleństwo niesamowite, co przychodzi tym ludziom do głowy. Jeżeli jadą na szczyt klimatyczny, każdy leci własnym samolotem, a nam każą ograniczać, nie wiem, produkcję cudawianki, no to się w głowie nie mieści. Ja gospodarzę już lat prawie 30. Zaczynałem jeszcze długo, długo przed wejściem do Unii. Byłem osobiście przeciwko, bo jeżeli coś jest bardzo mocno reklamowane, no to coś jest nie halo. Jeżeli zrobimy jakąś nagonkę niesamowitą, że Unia jest jakaś super, ach, och, ech, no to musimy sobie włączyć myślenie. Nie korzystałem z żadnych dopłat do wszystkich sprzęty, które kupiłem na gospodarstwo, kupiłem bez żadnej dopłaty, nikt mi nie zarzuci. Mam sprzęt nad wyrost, ale za własną ciężką pracę wypracowany. Nadal jest pan przeciwko Unii? Jestem przeciwko Unii, powiem panu. Z którego regionu? My jesteśmy Wielkopolska, 50 kilometrów do Poznania. Przed przyjazdem do niego zatrzymuje się u sołtysa Marka Kucnera i jego rodziców Anny i Zdzisława, hodowców bydła. Czy przeciwników Unii jest tu więcej? Tomasza Klubczyńskiego to pani zna? No panie, no jesteśmy z jednej wioski. No to znamy się jak się znamy. No dzień dobry. On jest przeciwko Unii. Państwo też? Powiem tak, to co nam pasuje, to jesteśmy za. No a są rzeczy, co nie pasuje, no to rolnicy protestują. Dzień dobry, panie Marku. Jeśli zdał się ten zapach odzwierciedlić w radiu, to by w ogóle... Pachnidło chciałby pan w radiu. A co czuć? No obornik, jak to na wsi. To swojski zapach. Swojski, tak, naturalny, sama natura. Jestem sołtysem sołectwa Ochodza. Niewielka wieś, zamieszkała przez około 350 mieszkańców. Czyli 10% mieszkańców pracuje typowo w rolnictwie, to jest około 6 gospodarstw, które tylko i wyłącznie utrzymują się z roli. Czy pan Tomasz Klubczyński to jest jedyny przeciw, czy takich jest więcej? Jest właśnie taka kłopotliwa sytuacja, bo pan Tomasz jest jedyną osobą, która głośno i publicznie o tym mówi. Na pewno znaleźlibyśmy kilku jeszcze rolników, którzy w ten sposób podchodzą, aczkolwiek z racji tego, że te osoby nie ujawniają się, trudno jest nam też konkretnie powiedzieć o tym. Dlaczego się nie ujawniają? No zawsze najłatwiej jest mówić to, co mówią wszyscy. Wtedy unikamy hejtu, wtedy unikamy jakiegoś takiej, powiedzmy, negatywnych jakichś tam spojrzeń i tak dalej. No pan Tomasz się tego nie boi i mówi o tym otwarcie. Jak tam? Podróż? Trochę już gorąco się zrobiło. A my musimy zasuwać w to gorąco, widzi pan. Ale wypasionych maszynach z klimatyzacją. No! Ja powiem panu, jak pierwsze kombajn na żniwa przygotowuje, to musi działać klimatyzacja. Nie inaczej. Nie da się wytrzymać, naprawdę. Z tym akwarium się nie da, nie? Tam dochodzi temperatura, a klima siądzie do 70 stopni, także można się ugotować. To co, najpierw na chatę? Na parę słów? Jak można. No. Szybką kawę mamy czas. Pogodę zobaczę, jak to się będzie kształtowało. Chyba mi zdechł telefon. My jako rolnicy się wykruszamy z tego względu, że młodzi nie chcą. Nie chcą naprawdę być na tym, bo widzą, co się dzieje. Nie? Widzą, że perspektywy są słabe bynajmniej. Nie? Bo jako Wielkopolska my mamy najdroższe ziemię w ogóle w kraju. Tutaj hektar ziemi dochodzi do 100 tysięcy za hektar. Czyli jak mamy jakieś tam, powiedzmy, 60-70 hektarów, no to jest, kurde, już majątek niesamowity, jeżeli by było patrzeć na kapitał. I ten kapitał nie zarabia na nas, nie? Że jest tak słabo trochę. Że jeszcze 2 lata temu były takie momenty, że mówiliśmy, aha, wchodzimy na przykład w jakąś uprawę i w tej uprawie siedzimy, mamy z tego jakiś tam profit. A dzisiaj, nie wiem, zmienić profil nie jest łatwo, bo to są z kolei następne wydatki, bo trzeba się usprzętowić i tak dalej, albo pójść w usługi. Jeżeli pójdziemy w usługi, no to będziemy mieli koszty, które pójdą praktycznie i to się nigdy nam nie zwróci już, tak? No. Ci, którzy się odbili jakoś tam, jakoś wzięli się za pracę lata 90. i tak dalej, no i sukcesywnie dochodzili do pewnego pułapu powierzchni, no i oni dzisiaj, no bo można było zarobić pieniądze na gospodarstwie. Myśmy sami zarabiali, po prostu nie inwestowaliśmy może w sprzęt, bo ja powiem tak, dla mnie traktor czy coś takiego to jest tak jak kiedyś szpadel na ogródku. To jest tylko narzędzie pracy i ja nie potrzebuję mieć jakiegoś ciągnika na pokaz czy coś takiego. On ma mi zrobić robotę i tyle. No. Możemy jechać na wóz sypać. Krystian pojedzie? Syn pojedzie, no co? Zostały nam praktycznie dwie działki do zrobienia. Jedna tam ma 8 i jeżeli mówimy o jakimś tam ugorowaniu, to natura sobie sama odebrała, bo jest tak mokro, że wjechać nie można i się samo ugoruje. No chcemy, a nie możemy. No. I nie potrzebuję Brukseli, żeby mi mówiła, że tam zostaw gdzieś ugór, bo matka ziemia tego potrzebuje. No nie. Unia chce, żeby zmniejszyć dwutlenek węgla i produkcję azotu, żeby 4% na tym stanowiło. No, 4% w 2024 do 10% w 2030, czyli co roku, jak jeżeli, bo w tym roku jest tak, nabrali wody w usta, nie ma ugorowania, ale zamiast ugorowania musimy wprowadzić do płodozmianu 7% roślin, jakieś tam motylkowe, które wiążą azot z powietrza i tak dalej, ale ich nie możemy potraktować w żaden sposób środkiem ochrony roślin, czyli ta roślina sobie nie poradzi w żaden sposób z zachwaszczeniem, w żaden sposób. Czyli mamy zasiać, nie wiem, roślinę po to, żeby chwast ją zjadł i po co? No to spalę paliwo, naprodukuję dwutlenku węgla, bo z rury wydechowej wyjdzie, tak czy inaczej. No i z tego nie ma nic. A jeżeli zostawimy w czarnym ugorze, jak oni chcą, czyli będziemy jeździć raz, drugi, trzeci, żeby tą ziemię spulchniać, niszczyć chwasty mechaniczne i tak dalej, czyli napalimy trzy razy, ten dwutlenek z rury wydechowej wyjdzie, a na polu nie będzie żadnej rośliny, która tam ten dwutlenek jest w stanie przekształcić czy na cukry, czy na skrobie, czy na cokolwiek innego. Gdzie tu jest logika, nim pan powie? Jedziemy? To młody? Syn pojedzie, syn jest operator. Jedzie. Tam tym sprzętem to 300 hektarów bym obrobił. Sypiemy nawóz aktualnie. To koło wyższe jest od pana? Tak. A ile pan ma? 1,83 m. Sypiemy takie pieniądze do rozsiewacza. Jeżeli ja muszę kupić nawóz za 1,5 tysiąca złotych tonę, tą saletrę, i mnie się mówi, kiedy ja mogę ten nawóz wysiać roślinie, no ja niech wywalę go w błoto. Ja wiem, kiedy mam z nim wyjechać, a mnie determinują terminy, bo ktoś sobie wymyślił w Unii, w Brukseli i wie, gdzie u mnie na terenie, co się z tym nawozem, albo z tą ziemią, albo z tą rośliną dzieje. To jest absurd. No mnie się to absolutnie nie podoba. I dzisiaj mamy nie prikaz, tylko rozkaz. Ja jestem przeciwko Unii, generalnie, naprawdę. Gospodaruję od lat 90. W 96 zmarł tata. Wiedziałem, jak wyglądają ceny wtedy. Wtedy pszenica była droższa niż jest dzisiaj. 30 lat temu. A ta saletra kosztowała 380 zł. A teraz 1000 z przodu nie starczy, żeby ten towar kupić. A nasze towary są na tej samej albo nawet niższym pułapie. Czyli ta dotacja robi nam, nie wiem, jakąś niesamowitą rzecz. Jest pan jedyny w wiosce przeciwko Unii? Tak. Ja jestem antysystemowiec, tyle panu powiem. Nie było Unii i sobie radziłem z Balcerowiczem na plecach, bo nam się wmówiło, że ktoś musi ponieść koszty transformacji. A co, my jakieś transformery jesteśmy, czy co? Ja też zbuntowany, powiem panu. Jeżeli Unia ma polegać na tym, że ma być jakaś równość, tak? A jeżeli gdzieś tam na zachodzie, gdzie sobie wszyscy lepiej radzą i nie mają jakichś tam problemów gospodarowaniem, no i dostają większą dopłatę niż taki Polak przeciętny, gdzie ma naprawdę mniejsze areały do obrobienia i ma więcej kłopotów z tym, ze sprzętem, w ogóle obsługą tych maszyn, bo to są generalnie starsze maszyny na tych małych gospodarstwach, no to trochę nieuczciwe to jest. Ale może to wynika z tego, że polski gospodarz ma mniejsze koszty życia niż Francuz czy Niemiec. No może niższe koszty życia, ale czy w kosztach życia Niemca albo Polaka jest taka duża różnica, to nie wiem. Co to za działka była? 213, 214. Automat, żeby na środku sobie komputer mógł sam obliczyć liczbę sekcji, które ma zamknąć, a które otworzyć. Ale coś od Unii pan bierze. Dotacje stricte tylko do hektarów, do płatność bezpośrednia, czy tam jakaś tam. To jest do posiadanej ziemi, czy do upraw? To jest do upraw. Dlaczego pan bierze, skoro jest pan przeciwko Unii? Bo się zepsuła ta korelacja cenowa. Powiedzmy, Balcerowicz zrobił wolny rynek, tak? Przeszliśmy na kapitalizm i tak dalej. A jeżeli weszliśmy do Unii, no ten wolny rynek umarł. Zamieniono barwę tylko, bo teraz mamy niebieską komunę, zieloną komunę, nie czerwoną. Tak mamy. No a co ludzie mówią w wiosce o panu, że odrzuca pan dotacje na inwestycje, na maszynę? Nie wiem, może z sąsiadem pan se chciał pogadać. Pewnie. Trochę mnie obrzyć błotem, żeby nie było tak kolorowo, nie? Sąsiad, kolega, Piotr Gapiński. Pan Tomek, no. On nie bierze dotacji do inwestycji. No nie bierze. Starczy mu z tego to, co ma i żyje sobie, ale i dobrze żyje. Trochę tam pohandluje, posprzedaje, kupi, sprzeda, ziemię kupuje też, inwestuje i... Dobry chłopak jest. Nigdy nowego sprzętu nie kupił, nie? Zawsze używany. Zawsze używany, nie? Jak można nie brać, kiedy dają? No można, to tak... Wie pan, to tak całkiem czysto nie jest, jak tam, że coś tam dają. Bo to coś jak ci dadzą, to muszą w jakiś sposób to zabrać, winny, nie? Są takie warunki, że jak coś tam od nich weźmiesz, to zaś musisz tam to inwestować, nie? Na przykład jak weźmiesz dotację, no to zaś musisz tam podjąć jakąś decyzję. Albo zwiększasz produkcję zwierzęcą, albo zwiększasz gospodarstwo. Jak gdyby odkupujesz tam od sąsiadów hektary, coś takiego, nie? Antysystemowiec? Wywrotowiec? Jak pan patrzy na... Tomek? To... Nie, w porządku, chłop. No gdzie tam? Podejrzewam, że młody, jak młodemu przepisze, to tam coś będzie na pewno weźmie też. Nie? Nie wierzę, że nie weźmie. Nie? Z tego, co wiem, ta córka... nie zupełnie to tak jest, że całą rodzinę tam przekona, żeby dopłat nie brali. Nie wierzę w to, nie? Kury. Szt. Czyli w rodzinie no tak dwa jest. Różne podejścia do... Na pewno tak jest, bo tam nie wierzę, że jego szwagier tam podejrzewam, on tam jest taki chyba też dosyć kumaty i on tam chyba też bardziej bierze od tej Unii te dopłaty, nie? Pan bierze dlaczego te dotacje? No biorę, no bo jak dają, no to się bierze, jak to mówią, nie? Jak nam nie dadzą dotacji, no to by musiały iść ceny do góry, nie? Zboża, nie? Produktów, no i to wszystko takie kółko się zamyka, nie? Z panem Tomaszem to tak jest, że no tam, gdzie mu pasuje, to bierze. On jest taki antysystemowiec, przeciwko Unii. A trudno powiedzieć. Dopłaty bierze. Bierze dopłaty? Do hektara. No, on jest tak i tak, i tak. Bo nie bierze do... Maszyn. Do maszyn. Ale powiem tak. I do inwestycji, tak, na przykład budowy. Jak się uda rolnikowi, że kupi dobrą maszynę używaną, jak najbardziej, a jak pan Klubczyńskiemu się tak udaje, bardzo dobrze. A poza tym zna się na mechanice. No, właśnie. I potrafi naprawić. Tak, a jak się ktoś nie zna, to sam się nie może brać, bo może jeszcze popsuć, a nie naprawić. Pan ma bardzo takie ekonomiczne podejście do kupowania sprzętu. To znaczy, kupuje pan używany, tak. Czy sami zepsuty? Zepsuty, przeważnie zepsuty i sami sobie naprawiamy. A skąd pieniądze, pan pytał? Była koniunktura na kukurydzę, dlaczego Unia jest dla mnie przeciwna? Ja bym obsiał, jak była koniunktura na kukurydzę, zasiałbym 100% areału kukurydzą. Myśmy na kukurydzy zrobili pokosy niesamowite. Mokrą kukurydzę, kupowaliśmy olej opałowy, żeby to suszyć i robiliśmy już towar stricte taki konsumpcyjny. I to robiło nam pieniądze. Dzisiaj możemy zrobić ten towar konsumpcyjny, oddajemy go niżej, aniżeli to prosto schodzące z pola. To jest korelacja, to jest tam absolutnie... Unia w czymś przeszkodziła? No, na przykład nie mogłem obsiać 100% areału kukurydzą, tak? Musiałem mieć maksymalnie 50%. Dlaczego? No, bo jest taki wymóg, no nie inaczej. No, nie dostałbym dotacji tamtej, co pan mówi. Przepraszam. No, już teściu dzwoni. No. Krystian jedzie pryskać, a my jedziemy na budowę, bo redaktor jest i tu nam troszeczkę zajmuje czasu, ale już uciekamy, a co? Może tata przyjechać. Dobra. Może pan pojechać z nami na chwilę, zobaczy pan, jak się zarabia pieniądze, których po prostu rzekomo nie widać. Zaoszczędza się tym samym pieniądze. O, no. Ciekawe. Idziemy na robotę, bo jutro przychodzi człowiek i musimy po prostu zrobić na tyle, żeby on, jak on przyjdzie, to żeby było, powiedzmy, tam jest podział pracy, podział płacy, o tak. To znaczy, gdzie jedziecie? No tam na budowę właśnie, nie? Tam mamy robótkę na jakąś dobrą godzinę, nie? Pan też tu wchodzi, tak? Na górę. Pan już nie spadnie. Bo by dom jaja, nas na końcu zamkną. Na to się zawsze zamknie. Znaczy bezpiecznie to jest tak, jak się pan chwyci, może tutaj ściany, chociaż tu tego metalu, jak sobie pan tam się złapie, jakoś bezpiecznie i tyle. No i tak to wygląda, to nasze dzieło. Jesteśmy akrobaci. Tomaszku, i to się nazywa fachowo? Szalunek. O, masz młotek, kochanie? Ja lepiej młotkiem. Na tę halę aż by się prosiło wziąć dotację. Powiem panu, nie wiem, bo na tamten czas, gdybyśmy startowali, materiały były tańsze, robocizna była tańsza, no ale nie byłoby nas w tamtym momencie stać, żeby kupić za gotówkę tyle tego towaru. I gdybyśmy poszli po kredyt, summa summarum wyszłoby to samo, bo bardzo dużo robimy sami. Jeżeli chodzi o byle pierdołę z Unii, ja bym musiał mieć faktur, no nie wiem, niesamowitą ilość na wszystko. Schodzi pan, czy jedzie pan dalej? Schodzimy. No. Córa nie chce się udzielać, że tak powiem. Chciałem zapytać tylko, czy ona też jest przeciwko Unii. A syn do przyszedł? Krystian! Nie wiem, czy nie położył się spać. Tutaj jest moja babcia i dziadek na zdjęciu. Czego pana nauczyła babcia? Generalnie miłości, bo miłość, szacunek no, do ziemi, no, mało powiedziane, w ogóle do drugiego człowieka. Pana babcia z mężem? W 39 zostali wyrzuceni z gospodarstwa przez Niemców. Syn ma zdjęcie właśnie z tego pomnika, gdzie żony pradziadek zginął, bo się postawił Niemcom, że nie opuści gospodarstwa. No to go tak bardziej kulturalnie potraktowali, dostał kulkę w głowę. Wiem z opowiadań, jak przyszli tutaj do domu, to nie mieli nawet krzesła, no, mówili stołka, nie mieli nawet na czym usiąść, jak tutaj wrócili. Że czego nie dokonali uciekający Niemcy, to albo dokonali wyzwalający nas Ruscy, albo sąsiedzi. Tego już nikt nie dojdzie do dzisiaj. Babcia wpoiła również niechęć do wszelkich form narzucania woli przez grupę. Tak. Ja powiem panu szczerze, że przez grupę. Ja się kiedyś udzielałem. Byłem radnym wioskowym jedną kadencję. Jak zrobiłem coś dla siebie, za swoje, to widziano w tym, że ja, nie wiem, zrobiłem to za, nie wiem, kogo pieniądze, mieszkańców, kogoś tam. Po co mi to? Może pan nie jest przeciwko Unii, tylko pan kalkuluje. Nie bierze pan dotacji na inwestycje? Też kalkuluję. Też tak. Może być, że kalkuluję. Bo bierze pan dopłaty do hektara, bo no. Inaczej byłoby ciężko. Mogłoby być ciężko, mogłoby nie być ciężko. Dzisiaj 120 euro, 500 zł. Tyle dotacji. Tyle dotacji. Rocznie do hektara. Do hektara. To jest dzisiaj 40 tysięcy złotych. Wyłączają mi 4 hektary z produkcji. Bo muszę to ugorować. W tym roku nie muszę, ale okej. Okay. W przyszłym roku 5%, czyli 4 hektary. Ja mogę z tego zebrać 40 ton pszenicy i jak sprzedałbym ją po 1000 zł, ja mam 40 tysięcy, których nie będę miał. Albo wezmę dotację 40 tysięcy, albo sprzedam swój towar za 40 tysięcy. I wtedy niech mi pan wytłumaczy, które 40 tysięcy jest lepsze. I tyle, no i... Tak jestem krnąbrny, ale ja to jestem ja, taki specyficzny Tomek. No. Specyficzny Tomek, antysystemowiec, mówi odważnie to, co myśli. Adamowi Bogoryja Zakrzewskiemu udało się wyłapać z tłumu protestujących i namówić do takiej długiej opowieści pana Tomasza, a że poniedziałkowy klub to okazja, by porozmawiać też z autorami, to Adam jest z nami w studiu. Dzień dobry, Adam. Dzień dobry. Witam cię bardzo serdecznie. To jest reporterskie szczęście, żeby znaleźć takiego pełnokrwistego bohatera. Tak, bowiem rzadko który jest tak wyrazisty. A z drugiej strony ich obowiązuje niepisane prawo mówienia tak, jak myślą inni. W związku z tym wszyscy są niby przeciw, ale w zasadzie za. Znaczy coś głównie się... za, poprzez to, że biorą i korzystają z tych pieniędzy. Tak, ale prawda? Wszyscy narzekają, jak jest im źle, ale ja narzekania mówię z punktu widzenia Polaka szaraka, to na wsi słyszałem od zawsze. Teraz dowiaduję się, że jednak były dobre lata. Kiedyś to było, teraz to nie ma. Tak, nawet śpiewają. Mhm. Więc to tak wygląda. I ta pani sąsiadka, mama sołtysa, właśnie wspomniała, że to tak nie do końca wszyscy są przeciw. Nie są zadowoleni ze wszystkiego, ale... Ja właściwie dokładnie odwrotnie chciałam cię zapytać. Ewidentnie z twoich nagrań wychodzi, że w tej właśnie wsi Ochodza w Wielkopolsce to raczej tylko pan Tomasz jest przeciw. Tak, ale jeżeli nawet ktoś jest, komuś się coś nie podoba, to też to nie stać go będzie na tego typu odwagę. Ale jak pan Tomasz powiedział, że jest jedynym, to myślę, że żywie co mówi, że jednak wszystkim, większości przynajmniej, jest stosunkowo dobrze. Przy czym naprawdę boją się o byt. Ale boją się o byt z kilku powodów. Między innymi z bardzo niejasnych informacji dotyczących tego Zielonego Ładu, przeciwko któremu tak głośno strajkowali i długo. Pan profesor Marcin Napiórkowski jest z nami w studiu. Zaraz opowie nam, jak on ocenia tę narrację. Zaraz wszystko to sobie spróbujemy tutaj porozbijać i zastanowić się nad tym, jak to wybrzmiewa. Natomiast ja jeszcze chciałabym dowiedzieć się od ciebie, jak ty rozmawiasz z takim bohaterem, to mimo tego, że znajdujesz w jego wypowiedziach pewne niekonsekwencje, to widzisz, Adam, ty jesteś taki bardzo dla niego otwarty, słuchasz tego, co on mówi i w jakiś sposób też identyfikujesz się ze swoim bohaterem. To nie zawsze musi być proste, prawda? Bardzo trudne. Ja próbowałem go zrozumieć i też sposób jego myślenia. I ogromny kłopot sprawiało mi niedopowiadanie myśli, uciekanie z odpowiedziami. Powiem tylko o wątku, którego tutaj nie ma, gdy wspomniałem o tym, a ma córkę w wieku szkolnym. Mówię, będzie miała okazję pójść na bezpłatne studia za granicą. Zobaczyć, Nigdy takie bardzo bezpłatne nie są, ale studia zagraniczne są dostępne. Tak. No ale otrzymuje się stypendium, które na minimum, ale wystarczy. Mówię o programie Erasmusa. Z projektu Erasmus. Tak. To nie odpowiada mi na pytanie. Ucieka. Mówi, od razu wyciąga wątek lekarzy. Naszych polskich absolwentów uczelni medycznych, którzy po ich skończeniu i odbyciu praktyki wyjeżdżają i nie płacą za te studia. Więc nie płacą tu, wyjeżdżają tam leczą i zarabiają. Nie ma lekarzy. Tak, a my nie mamy lekarzy, ale zmierzam do tego, że to jest właśnie, jest bardzo dużym, sprawia kłopot rozmowa z niektórymi rolnikami, gdy próbujesz wydobyć konkrety. No to jest oczywiste, ale twój entuzjazm i też taka konsekwencja naprawdę jest niezwykła i to jest chyba wielki walor reportażysty, reportera, który ma trochę czasu, może go poświęcić, porozmawiać, zapytać bohatera z jednej strony, z drugiej. No właśnie, bardzo ci dziękuję, Adamie. Pan profesor Marcin Napiórkowski i ja od razu się przyznam, że rozpoczynając tę audycję, ukradłam panu profesorowi frazę. Semiotyk kultury z Uniwersytetu Warszawskiego zajmuje się współczesnymi mitologiami i badaniem narracji, ale pisze też książki. Jedna z nich ma tytuł właśnie taki: Naprawić przyszłość. Dlaczego potrzebujemy lepszych opowieści, żeby uratować świat? Panie profesorze, dla reportażysty złapanie takiego zdania to jest jak złapanie złotego grala, więc ja się go uczepiłam. Pan wybaczy ten plagiat ze wskazaniem źródła. Bardzo mi miło. wydaje mi się, że moja praca strasznie przypomina tę pracę reportażysty. Ja też jestem zawodowym słuchaczem, tylko że ja ludzi nie nagrywam. Zwykle dostaję gotowe materiały, czasem mam okazję z nimi porozmawiać, robię jakieś notatki z tego, a moim zadaniem jest ich jak najlepiej zrozumieć. Mimo tego, że czasem mówią zupełnie coś w opozycji, no to znaczy właściwie pan jako naukowiec znika, prawda? Pana myślenie o świecie. Czasem da się tak? Tak, ale zwykle okazuje się, że ludzie są mądrzy. Jak słuchałem pana Tomasza, to trudno mi się było z nim nie zgodzić. I wydaje mi się, że gdyby słuchacze, słuchaczki dostali w Polsce lepszą edukację, w której biologia nie byłaby czymś abstrakcyjnym, w której geografia nie byłaby czymś tylko teoretycznym i abstrakcyjnym, a w której więcej osób z nas miałby okazję zobaczyć bardziej w praktyce, jak wygląda praca w polu, to okazałoby się, że wszystko, co mówił pan Tomasz, ma mnóstwo sensu i kryje w sobie głęboką prawdę, którą nam, mieszczuchom, czasem trudno jest złapać i zrozumieć. Jeśli mogę zacząć od tego, co tutaj największe emocje wzbudziła, co nie jest bezpośrednio związane z pracą na roli, to ja, będąc wielkim zwolennikiem integracji europejskiej, jednak mimo wszystko uważam za bardzo nieuczciwy ten argument, że mówimy taki eurosceptyk, a dopłaty bierze. Przecież to taki sam argument jak ten, który mówi: nie głosowałem na obecną partię rządzącą, to nie powinienem jeździć po drogach. Albo na przykład albo nie chodzić do szkoły. Lekarza, prawda? Albo nie chodzić tak do lekarza. Niestety, bez względu na to, czy pan Tomasz i ponad 1 300 000 innych polskich rolników popiera Unię Europejską, czy nie, to te dopłaty im się należą. Nie o to nawet chodzi. To nie jest, należy nam się. Jest zmuszony konkurować na rynku produktów rolnych, na którym ceny, co wielokrotnie tutaj pan Tomasz powtarzał, nie są regulowane przez mechanizmy wolnorynkowe, ale są bezpośrednio powiązane z systemem dopłat. Dzisiaj w Unii Europejskiej mamy zaburzone, zaniżone sztucznie ceny pewnych produktów rolnych po to, żeby utrzymać europejskie rolnictwo. I faktycznie rolnik, który powiedziałby: ja jestem przeciwny Unii Europejskiej, nie będę brał dopłat bezpośrednich z hektara, ponosiłby na tyle wysokie koszty, że nie byłby w stanie konkurować na tym rynku, na którym wszyscy inni biorą dopłaty. No to jest chyba i tak, i nie, prawda? No bo z drugiej strony, gdyby no tak jest skonstruowane to rolnictwo w tej chwili i gdyby na przykład, no nie wiem, pozamykać, to gdzie by był zbyt polskiego mleka na zewnątrz? No, no po prostu to... Otóż to znaczy bardzo ważne jest też to, żeby z kolei odpowiedzieć tutaj panu Tomaszowi dwie rzeczy. Po pierwsze, jeśli wystąpilibyśmy z Unii, w dalszym ciągu konkurowalibyśmy na tym samym rynku, tylko wszyscy byśmy się wypisali z dopłat, co, jak pan Tomasz sam rozumie, jest głupie. A po drugie, warto też zadać pytanie, po co przyjęliśmy taki system? Warto przyjrzeć się, co się stało z produkcją przemysłową w większości Europy. Dzisiaj w większości krajów, z wyjątkiem na przykład Niemiec, część przemysłowa gospodarki została niemal w całości wyeksportowana do krajów trzecich poza Europę. Na potęgę importujemy produkty. Dlatego, że tam jest po prostu taniej. Dlatego, że tam jest po prostu taniej. Z różnych powodów wiele lat temu podczas strategicznego planowania bezpieczeństwa kontynentu stwierdziliśmy my jako Europejki, Europejczycy, że na to samo względem rolnictwa nie możemy sobie pozwolić. Ponieważ gdyby coś się stało na rynku światowym i przez 2 lata nie moglibyśmy importować mikroprocesorów, to przetrwamy te 2 lata. Ale jeśli coś się zawali na rynku światowym, a my wyeksportujemy całe nasze rolnictwo, to będziemy głodować. Umrzemy z głodu. I te co się dzieją, bo między innymi sytuacja inwazji rosyjskiej na Ukrainę pokazuje nam, jak łatwo zdestabilizować światowy rynek rolniczy, światowy rynek, który pozostaje dla nas niewidzialny praktycznie. A wcześniej mieliśmy sytuację covidową, kiedy te łańcuchy dostaw się totalnie przerwały, dokładnie prawda? Tak. I natychmiast odczuliśmy, jeśli chodzi o stal, mikroprocesory i tak dalej, to, że to musi gdzieś być bliżej. Panie profesorze, powiedział pan, że jest pan euroentuzjastą. Nie będziemy teraz przecież panu Tomaszowi wyjaśniać moment po momencie i wracać do tego, co powiedział, bo rzeczywiście, tak jak pan mówi, tam jest bardzo dużo mądrych rzeczy. Tak, ja bym zrobił odwrotnie, znaczy pozwólmy, żeby pan Tomasz nam coś powyjaśniał, bo ta perspektywa, że no, my przemądrzali ludzie z miasta, będziemy teraz wyjaśniać panu Tomaszowi, jest źródłem całego problemu. No i właśnie, i o to chcę pana zapytać, bo jednak trzeba powiedzieć, że Unia Europejska, komunikując Zielony Ład, do którego odnosili się protestujący rolnicy, nie tylko w Polsce, bo przecież protestowali w całej Europie, co warto też tutaj podkreślić, bo ta perspektywa no, tego bardzo bogatego francuskiego rolnika, tudzież niemieckiego, też tu się trochę załamuje, skoro tam też protestowali. No więc Unia Europejska poniosła fiasko. Mówiąc to, ja krytykuję Unię Europejską. Czy można krytykować Unię Europejską? Jak najbardziej. Dlatego nie robimy, bo Można, że trzeba, jeżeli czujemy się współgospodarzami, współgospodyniami w Europie, no to musimy walczyć o to, żeby ona była jak najlepsza. Jeśli chodzi o... No ale wtedy troszkę wrzuca się nas do tego woreczka pod tytułem eurosceptyczka, tak? A no to jest niewygodny woreczek, prawda? Absolutnie. Zależy mi na tym, żeby europejskie programy rolne były jak najlepsze. Jedyną drogą do ich ulepszania jest nieustanne ich krytykowanie i uważne słuchanie tego, co mają do powiedzenia rolnicy, którzy w tym procesie decyzyjnym niestety zbyt często są pomijani. A pana zdaniem, gdyby ten reportaż puścić dzisiaj w Brukseli, i myślę, że on byłby dosyć podobny do reportażu nagranego na wsi francuskiej, to może tam by się jakimiś detalami, prawda, różniły. Ale czy on by został wysłuchany, tak się zastanawiam. Czy tamci urzędnicy mają przestrzeń na to, żeby słuchać? Sądzę, że zostałby wysłuchany i projekty naukowe, w których ja mam przyjemność uczestniczyć, bardzo często polegają dokładnie na czymś takim. My robimy takie warsztaty, w których uczestniczą rolnicy, ekolodzy, przedstawiciele regulatorów, legislatorów europejskich, kilku innych grup, także tych tak zwanych stakeholderów, czyli interesariuszy. Siadamy i rozmawiamy razem na takie kontrowersyjne tematy, jak na przykład GMO, czy nowe technologie edycji genomu, o których w Polsce niewiele się mówi, ale niedawno europejski proces regulacyjny dotyczący tych technologii właśnie ruszył. I co się okazuje? Okazuje się, że ta pozorna polaryzacja i to, że tak wiele nas dzieli, ustępuje, kiedy my zaczynamy słuchać i zadajemy właściwe pytania. Co było dla mnie absolutnie fascynujące i co pojawiło się również w tym pięknym reportażu, to ten wątek transmisji międzypokoleniowej, czyli to proste pytanie, co zrobić, żeby nasze dzieci, wnuki chciały zostać na roli i mogły zostać na roli, utrzymać się z tego godnie. Jak sformułował to jeden z rolników, jeśli dobrze pamiętam, włoski w rozmowie z nami, co zrobić, żeby wieś znowu była sexy? I to było fascynujące pytanie. Myśmy przyszli tam rozmawiać z nimi nowe technologie edycji genomu za czy przeciw, a bardzo szybko się okazało, że oni wcale nie mają silnego zdania na ten temat. Oni mają jedno proste pytanie. Czy te technologie, czy te rozwiązania, czy te dopłaty i inne rzeczy sprawią, żeby nasze dzieci chciały zostać na wsi? Jeśli tak, my to poprzemy. Jeśli nie, my jesteśmy sceptyczni. To jest perspektywa, której nam dzisiaj bardzo brakuje. I kiedy my mówimy właśnie... No ale widzi pan, to jest też perspektywa z panem Tomaszem bardzo zbieżna, prawda? Bardzo, bo on o tej swojej ziemi mówi jak o czymś, no takim raju wymarzonym, tak? O czymś, co z dziada, pradziada gdzieś tam w jego sercu siedzi i on się z nim w niezwykły sposób identyfikuje. Myśmy zapomnieli tych głębokich prawd starych kultury agrarnej. Myślenia w kategoriach czasu cyklicznego, tych powrotów, tego głębokiego zakorzenienia. To dla nas brzmi dzisiaj jak mistycyzm, a tymczasem jest to dla twardo stąpającego po ziemi, kalkulującego człowieka jak pan Tomasz, po prostu być albo nie być, podstawa wyżywienia. Jeśli teraz urzędnik z Brukseli albo w Warszawie. Dalej myśląc, to jest też podstawa naszego. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Tylko my tego nie rozumiemy. Jeśli urzędnik w Brukseli czy Warszawie będzie próbował coś z zewnątrz narzucać, to niezależnie od tego, czy w świetle faktów naukowych ma rację, czy nie ma racji, to się odbije od tej logiki, od tej dawnej mądrości. Stąd jeżeli chcemy, a potrzebujemy niezwykle programów regulujących emisję azotu, regulujących emisję dwutlenku węgla, bo my naprawdę dzisiaj mamy olbrzymi problem z przenawożeniem, z nadużywaniem pestycydów, to ugorowanie, to wszystko, co słyszeliśmy o roślinach motylkowych. Z tym ugorowaniem to się zmieniło. To panie profesorze, zróbmy tak, bo ja już pana pytam, w jaki sposób, jak pan myśli, jak Unia powinna to wszystko komunikować, skoro na razie nie potrafiła wyjaśnić tego wszystkiego, nie potrafiła wyjaśnić Zielonego Ładu, no ale jak mówimy o słuchaniu, a państwa naszych słucha, czy nie słuchamy, to też popełniamy jakiś ogromny błąd. To ja w takim razie przypominam ten numer trójkowy, który pewnie jest doskonale znany, 22 i 7 trójek. Czy my potrafimy słuchać, czy uczestniczymy w takich rozmowach? Czy państwo tych eurosceptyków gdzieś tam dookoła siebie mają i państwo ich słuchają i no w jakiś sposób właśnie rozmawiać? A może właśnie słuchają nas eurosceptycy? No i proszę bardzo. I ten telefon jest oczywiście dla państwa. Teraz jak pan tak zaapelował, to tutaj będzie milion telefonów wśród tych eurosceptyków. Taka ja doleję trochę. No, proszę. Czy Unia słucha rolników? No bo nie, to ja zastanawiam się, to pytanie dokładnie. Czy tu nie jest pies pogrzebany? To znaczy z powodu, czy do tych protestów nie doszło z powodu braku informacji i reakcji w odpowiednim czasie? No właśnie, więc jak komunikować? Moje pytanie z Adama, pytaniem poplączemy i tutaj zaraz nam to wyjdzie. Jak komunikować tę prawdę? No, jeśli nie przestaniemy stosować, nie wiem, takiej ilości pestycydów, jeśli nie będziemy ugorowali, jeśli nie będziemy mieli tych roślin motylkowych, to rzeczywiście będziemy źle działać dla środowiska. Jak to tłumaczyć? Czy Unia sobie dawała z tym radę? No, kwestia jest taka, że tych rolników, rolniczek trzeba słuchać w sposób mądry i systemowy, zbierać te opinie i słuchać nie tylko samych tych faktów, ale też struktur opowieści, w których one są ułożone. I na przykład niezwykle istotną wartością dla, jak pokazują nasze badania, dla dużej części polskich grup eurosceptycznych, w tym rolników, są takie wartości jak właśnie ciągłość, tradycja, dobrze rozumiany opór przed zmianą. To są wartości, które na wsi są niezwykle ważne i rzeczywiście w tej sytuacji, w której musimy z często wieloletnim wyprzedzeniem myśleć właśnie o rozwoju areału, o tym, co będziemy obsiewać, o tym, jakie maszyny są nam potrzebne. Fakt, że zmienia się z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc jakieś zasady, jest nieuczciwy. Proszę sobie wyobrazić, że zaczęliśmy grać z kimś w grę i ktoś w trakcie zmienia te zasady. Więc pierwsza i ważna rzecz to myślenie i komunikowanie w innych horyzontach czasowych, dawanie tych gwarancji. Pan Grzegorz jest z nami, mówiłam, 22 i 7 trójek to telefon do klubu Trójki. Słuchamy dzisiaj audiodokumentu o auto, o no właśnie, antysystemowcu. A co pan myśli, panie Grzegorzu? Przede wszystkim dobry wieczór. Tak? Dobry wieczór. Jestem troszeczkę w emocjach, gdyż pierwszy raz udało mi się do państwa dodzwonić. To cieszymy się bardzo. Na wstępie chciałem powiedzieć, że jestem zauroczony wręcz tym, że mam przyjemność wysłuchania tego, co mówi pan profesor, gdyż po raz pierwszy chyba słyszę o tym, jak euroentuzjasta mówi racjonalnie o mankamentach Unii Europejskiej. Ja jestem przedsiębiorcą, mam 40 lat, zajmuję się technologiami cyfrowymi, cyberbezpieczeństwem i też jestem eurosceptykiem. Natomiast to, nad czym przede wszystkim ubolewam dzisiaj, to nie Unia Europejska, nie Zielony Ład, nie stan cyberbezpieczeństwa, ale stan dyskusji. Uważam, jestem wręcz przekonany, że nie potrafimy rozmawiać i dyskutować, a okoliczności takie jak, nazwijmy to rozmowa, bo nie uważam, żeby tych rozmów było aż tak wiele w polskim społeczeństwie, że te okoliczności, one powodują, że jakby dzielimy się tylko i wyłącznie i przy każdej kolejnej tak zwanej rozmowie polaryzacja jeszcze mocniejsza, tak, skrajnie. Nie wymieniamy się argumentami, nie rozmawiamy merytorycznie, rozmawiamy bardzo emocjonalnie. Nawet dzisiaj na Państwa antenie usłyszałem taki argument, że to był komentarz co prawda do wyników wyborów do Europarlamentu, że nacjonaliści i skrajna prawica podsyca emocje, mówi, że my jesteśmy tu, a oni są tam. A w rzeczywistości, jak włączam telewizję, ostatnio nawet z dziećmi, proszę sobie wyobrazić, moja córka ma 16 lat, mój syn 15 i razem oglądaliśmy telewizję, między innymi komentarze do wyborów, ale też komentarze związane z sytuacją na granicy wschodniej polskiej. I tam, jak jedna partia miała się wypowiedzieć na temat, to przedstawiciele tej partii mówili, ci to są tacy źli i oni tutaj spowodowali tę sytuację. No, ale rozumie pan, że ta akurat sytuacja, w której jesteśmy, czyli ta reportażysty, spotkania, tak, jest troszeczkę inna, prawda? Dokładnie tak, tak, tak, dokładnie tak. A pan profesor już w ogóle nadaje temu światło zupełnie inne. Oczywiście, że tak. Natomiast chciałem tylko wyłącznie podkreślić kontekst, gdyż moim zdaniem ten brak umiejętności dyskutowania jako wymiany argumentów, w ogóle wedle teorii dyskusja jest to taki stan, który powinien pozwolić obu stronom na merytoryczne wypowiedzenie się na ten temat i poszukania wspólnego zdania, wspólnego rozwiązania. No to nie zawsze jest takie proste. Dziękuję bardzo panie Grzegorzu, bo pobiegnę jeszcze do pana Macieja, żeby tutaj no już powoli gdzieś tam zmierzać do końca tej audycji, która rzeczywiście daje możliwości no rozmowy. Panie profesorze, czy pan ma takie wrażenie, że rzeczywiście nie potrafimy na ten temat rozmawiać, a otwierać się, mówić i w jakiś sposób cały czas ci ludzie, którzy czują się troszeczkę ludźmi wykluczonymi, prawda? Bo za nich się podejmuje decyzje, tak? Mówi się, co mają sadzić, co mają ugorować, gdzie, ile procent gospodarstwa. A oni właśnie uważają, jak pan nawiązuje do tej tradycji, że są rolnikami. Oni najlepiej wiedzą, co robić ze swoją ziemią. Czy to nie jest tak, że dopóki my ich nie dostrzeżemy, tych wykluczonych, to po prostu tej rozmowy nie będzie? Tak, tu takie proste słowo, bardzo też zapomniane, jak szacunek. I ja no, nie mógłbym się bardziej zgodzić z tym, co przed chwilą pan Grzegorz, słuchacz, powiedział. Fundamentalnym problemem jest tutaj właśnie polaryzacja. Ta nasza zgoda, gotowość, nawet chęć do myślenia w kategoriach my i oni. Mamy bardzo dużo badań, które potwierdzają, że to jest sytuacja, która sprzyja podejmowaniu złych decyzji przez obydwie strony spolaryzowanego konfliktu. Jeżeli słuchacz zajmował się cyberbezpieczeństwem, to jeśli mogę tutaj też wrzucić kamyczek do tego ogródka, mamy świetne badania, które na przykład pokazują, że sytuacja tego rodzaju skrajnej polaryzacji zwiększa podatność obydwu stron na manipulacje, bo jeśli mamy wrażenie, że walczymy z jakimś tam wrogiem, właśnie z głupimi euroentuzjastami albo eurosceptykami, to łykamy jak pelikany wszystkie argumenty, choćby to były bzdurne fake newsy, które tylko potwierdzają naszą tezę. I rzeczywiście widzimy to. A wiemy doskonale, że algorytmy nam właśnie teorie będą podsuwać, prawda? Więc zdejmowanie tej polaryzacji, prowadzenie spokojnej rozmowy, w której nie ma wrogów, tylko są partnerzy, którzy mogą twardo grać o swoje interesy. I wiadomo, że czasem interes rolnika i konsumenta supermarketu będzie przeciwny, bo dla mnie niższa cena pszenicy to niższa cena chleba, dla pana Tomasza niższa cena pszenicy to brak chleba na jego stole. Mhm. Ale to nie jest tak, że my ten tort możemy tylko dzielić. My również możemy dbać o takie warunki, żeby ten tort był jak największy, o sytuację, w której obie strony wygrywają. Jeśli myślimy w kategoriach polaryzacji, to nie widzimy tych rozwiązań. Dwa grosze muszę. Tak, Adamie, no ja właśnie chciałam cię zapytać, czy ty czegoś na tej wsi się nauczyłeś dla siebie? To znaczy, padały kolejne pytania. Momencik. Pan profesor wspomniał o pszenicy na stole i w sklepie, ale ta pszenica, pomimo że staniała, w sklepie niestety nie. Ja bardzo, bo korzystając z pana okazji, chciałbym się dowiedzieć, dlaczego nie można się dogadać. Mając tak światłych reprezentantów w Unii, którzy wiedzą doskonale i też wielu z nich wywodzi panie się profesorze, ze wsi. To jest pytanie po prostu podstawa. Dlaczego nie można się dogadać? jak my byśmy umieli odpowiedzieć na to pytanie, prawda? No, problem jest taki, że spór jest łatwy. I niestety są w społeczeństwie duże grupy, które na zaognieniu sporu korzystają. Mówiliśmy już tu na przykład o algorytmach. Eksperymenty pokazują, że media społecznościowe, z których zdjęto ten filtr, który dzisiaj podsuwa nam radykalne, polaryzujące, skrajne treści, stały się po prostu nieinteresujące. Ludzie odkładali telefon i mówili, pff, ale nudy. Polityka, w której spotykałby się reprezentant Prawa i Sprawiedliwości z przedstawicielem Koalicji Obywatelskiej i mówiliby, świetny projekt ustawy tutaj złożyliśmy wspólnie, koledzy z przeciwnego klubu zwrócili nam uwagę na kilka mankamentów, ale już to poprawiliśmy, no nikt by tego nie oglądał. W związku z czym to wymaga dużego przełożenia tego, jak dzisiaj wygląda na przykład system medialny. No tak, ale to się nie zmieni, no bo obwinanie jednak tych social mediów o wszystko, tak? To... Chwila, momencik, bo tutaj oczywiste porównanie mi się nasuwa z tym, co się działo w latach 60. w ekologii, najpierw w Stanach Zjednoczonych, później w innych miejscach. W latach 60., kiedy za administracji Nixona pracowano na Air and Water Act, czyli pierwszym takim prawem, które regulowało zakaz zakopywania śmieci na pustyni, spuszczania ścieków do rzeki, palenia wszystkiego, co nam się podoba, przemysł amerykański mówił, amerykański przemysł zbankrutuje, jeśli wy zabronicie nam wylewać ścieków do rzeki. Czyli dzisiaj, ta narracja była podobna. Ta narracja była podobna. Dzisiaj jest oczywiste, że dopiero narodziły się niedawno te media społecznościowe w skali historycznej. Musimy spokojnie sobie z tym poradzić, nauczyć się to wyregulować, żeby przywrócić pewną harmonię w debacie publicznej, która dzisiaj jest dużo bardziej rozedrgana niż była nawet w tym roku 96., kiedy pszenica jeszcze kosztowała tyle, je kosztowała. Adam, proszę cię, masz 30 sekund. Powiedz, czego nauczył cię pan Tomasz? Pokory i z głębokiego, konieczności głębokiego zastanowienia się nad tym, co mi powiedział. I podziwu dla jego odwagi, a jednocześnie umiejętności pogodzenia się też z myślami córki, która wcale, jak się dowiedziałem od sąsiadów, nie myśli tak jak tata. Panie profesorze, czy pan się czegoś nowego dowiedział od pana Tomasza? Czy to była powtarzalna narracja, którą pan gdzieś w badaniach wcześniej... Słyszałem tę opowieść już kilka razy, ale za każdym razem, kiedy słyszę po prostu żywego człowieka, który dzieli się ze mną swoimi doświadczeniami i swoją mądrością, to jest ważne i to przypomina o tym, że musimy rozmawiać, musimy się wzajemnie słuchać i nie nastawiać od razu, zrazu, że to my mamy rację, a ktoś racji nie ma. A sądzi pan, że ta nowa narracja, której tak bardzo potrzebuje Unia, właśnie teraz, kiedy tyle, no tak troszkę się jednak przemieniła, wiemy, że statystycznie nie do końca, ale jednak zmienia się liczba osób w Parlamencie Europejskim i ich nastawienie, nie liczba, tylko właśnie nastawienie tych, którzy tam przyjeżdżają, no to damy radę zmienić tą narrację? Protesty rolników, które wstrząsnęły Europą przed tymi wyborami i wyniki tych wyborów, to jest zimny prysznic dla Ursuli von der Leyen i dla całej komisji. Ja jestem dobrej myśli i naprawdę uważam, że to jest moment, kiedy wyciągnięte zostaną wnioski i zarówno Europejski Zielony Ład, jak i Farm to Fork Strategy zostaną głęboko przemyślane. Profesor Marcin Napiórkowski, Anna Dudzińska, Michał Matus i realizująca audycję Elżbieta Malinowska. Bardzo serdecznie dziękujemy za dziś, a Adam Bogaryja-Zakrzewski był oczywiście autorem reportażu zatytułowany Reportaż Antysystemowiec. Proszę nas jeszcze szukać na portalach Polskiego Radia w podcaście. Te audycje naprawdę warto sobie posłuchać. Jeszcze raz. Zapraszamy do reklamy.